بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم. قصة نبي الله آدم عليه السلام تبقينا را قصة نبي الله نوح عليه السلام لتربية درس الأول جي نبي الله نوح عليه السلام جي أول رسول لربنا سبحانه وتعالى كقولي نوح عليه السلام جي أول نبي جنرا أول رسول جنرا مشركين دوبة سراكرني لانو شرك نبي لا نوح رأي را بدأينا دير كذا وقت نبي لا آدم عليه السلام جي وقت دو شرك يو سراغو آدم دوبة كرني جي إبليس دوبة كرني أما نوح عليه السلام ده ديره كان النبي ديره يا سكو مشكله ابو سكو مشركين دو بكرني لانه مشكله عقيده كرني ناس اعتقاد كوي اوغي ربنا خلقني عبادك ربنا حقي اومن لنا عبادك يروركين تيجي ابدينا نشرك نغتري يروتا تا ابدينا توحيدي كي غنداي اوكي در Eru abuna Adam kagi nabi tauhid tu akidah sahih iman tu berakhir dekat dia nabi Allah Adam berroga dana akidah sahih ibadah sahih din sahih iru lama tugut mena sakit ni nabi Adam alaihissalam kan ni sudah rekan nabi yor farga mena keudian esu iblis keudian oh mena ake gardere kuri kega pai kega deu kega pai kega deu genere kede shirku kede u shirku te akure genege rabbana subhanahu wa ta'ala nabi allah nuh alayhi salam ke kuri nuh ge ke te da'wa go tauhid ki kirni khulasata ma nabi allah nuh da'wa go ge o ge kiya ba rabbana subhanahu wa ta'ala ya abdinu iroto gone tije ibara sahegina o iroke bara tije abde ngene shiltu katay yo ma qiyamang yersel o iro amene ngene iro abde ngene ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala ardin sahege tabari ngene nen janner sel o ke mu'mini o ke kafir mushrikin nu alayhi salam da'wa go mujmal go khulasa go begi o boy shiltu ige نبي الله نوح عليه السلام كتير نبي جنا رسول جنا دليل كتير باري ربنا سبحانه وتعالى لا تبدي كتير ملائكة ربي باري كيس ربنا سبحانه وتعالى أمور نكتير أبرونا كسر يسوع أوكي تيجوا دنا بردو أجاني إركو شركو كتير دم آر أورة ألو كريغر كأولة تدوغر كأي جنا برجع كريغر بدر دربهم بس يلا أبرونا إيدا tira daina hakker ke yunga ara ke ki nabi allah nu alayhi salam ke te dawa dire so wa mala igneli bayre don bari u kasetto wa mala ke mana gogi ogenere ora tara ya antetto wa ekurega diarega kemena ogare bigire kidega ene or bari u tayri or shire oke ti danar ogar abede gine ogar ega gine berante to ogar areye erkibe de ogine kerne ka berda shaure gine obedondo ti don bi la no ke ti gara tigin tigi ke wegi ke ara ibara iro ke nakko ge debe iro tatta ya de debe garde iro ke tatta gi sibe Abadan ti danar debi ki batal genere hak to genere irur gero genere ibara o sayda o kya bagar da kwair kya go berti ge dalen kere u ber kanare kul yini o ga a nabi la no ker a ke magini gini ni nabi gi o wala je ilim ga kede hek ma ga kede e ga gere o ga akwair fahimi sere din ga bel bayan wa ber o her ku wenna so on kamagene nabi la no barin kamagene gene ne er sayya gane so oke din islam ger darba din gui nabi la no ger darba shil darina so nabi la nuhru o rusu jari rawani ber o kayare ni ogni tiki ti ogal ki de ko orni ki tiki bir fati ger nes tiki le sakara par itija o kada ya nasu niu u sei gawe sokota terbaisa emer tawri ni ki ne gawe kana le sai sura wa ay dagar kido nasu soyo enar ne onega tur bari no brege de ogni malage nabi la no herne agene no na daral kore kore ne degene na dilende ne na garri ta gona degene ti din darar ba anor kede do wadai erge nor ti kor do wadai ti onire danar usla tu kirie ne tu kirie onde abad le jurutu ko warni er kudo dainere ti ummu ne ay gibu e gati ummu gi sigeri se o nu ga kasor ba kiyara ti ummu ki sidine ni na garri ta gona degene Quran kareni ya gini qala al mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dalalin mubin no na garre ta wena ngi na kareni o garre da gini ni na satu de garre ta wena ngi dalal do ne ndo a hikka na garre sayir ko inona te ba ganor kire er ganor kire dana ya saman de abatal jurutu te bare ko orna bu dogene gi to ba na wa aglu na geskine er ganor wa aglu na geskine berga ajra gene ti egenu ga ki egene ga imen nai huene ne so ko ine hu e garde ka kana ga imetu ti kana ne sirin ner na ke ine ge abari ge bari akel do ino ha kerena no no ne bari men arka sa ge bari en na gor yo ino wa han no na garde ta gore ne dalal do ne ndo ti ke no ge na garde ba na kir no gun la la e da le re ro e hidayah re ge e hidayah re re huda mubin du gaide e rasul rabbana subhanahu wa ta'ala o ko erega ni wi garde ni gi halatina so hedina garde hak ko sayir be ga rabbana o ko erega o amene ni ka rabbana subhanahu wa ta'ala khair ke di se o kana amene no ka gi shirk du ina so bari gi beini ga ni gi yegi taka o bi ga do din sayir do mane gi hak ke beini se ni gi yegi o malaka ne ga ni o ki da ona ra no ki awu ni fakre mane ga o nakko gi Oti ni gaso ko bawo ga baro ga terasene kam ala terasi terasi tidare gere o nakko ikitire o nakko giru ei era son ere go rabbana subhanahu taala o ko ere ni ligi a giru dana o ne ka wele ni malaika ke to iru malaika o yunwa ne malaika ke gulo o ge ber nakko giru o sok ko terasene o nakko isiri non ne hakim mungkin do ndo ha na fakire bona wala yagi oge nakko gene kera malaika dor beni adam gene kera iru ru ko le ni iru bar malaika ke de kera kana malaika do gene o do gi bari batal le bo ada sakre bang gene quran kare ni yagi ni fa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana awwal haja na on le gene na o to un le gene wa ma naraka illa tabaaka alladheena hum araadhiluna baadi ar-ra'y o go mu'mini ir ko jolena amene gene jander be o bashirene iman kere ne manar o go adena kini ke o te o meto giru ti mai to giru o yerdo ti ti al nyama takte sare to o te nervu sabe te nu kurero o be gay na tene menege o ashraf koy o hor koy o maruf koy flam flam borna o maruf o sokore gane ke o to nakwati na wonina kya danagati omero mairo te nyamatak no te te akina shilgin daraga sakrinu fikra u men na way aglu men ni goyna so te akina shilgin daraga wa ma nara lakum alaina min fadl yuti iman gaye din gaye jenne gaye ya bdo jenene to tu te hemedere e gadere dere ta jenne katir be iman katir be dere menigi te mairo te o yirdo te ni lagu ni nyamatak to ke ara a bu ni ni ga yiro jenne be dere so ti u jiar ter bari nege ti bari ki bari enna koyo ina wa ki ti enna ko dobin bal na dhunnukum kadhibin naga oni seri ga soko ko aran wala iru wa nanu ko ro wala iru bari ga tino din se ga tino wala janne ga tino wala no ga ti ure ti we be ninu ne zo ko aran ri ena oge ber nebi ne nu alayhi salam ge rasul ge kuri nu bari bar do kessa ge bari or kida ta wara ta krena kalkina na kai do yi ake yirwa o ge dari gurtere nyare teine kiti o ge ne obdo ni kwara sera ge ge nu Uor kuasa ada lah begitu aner dinti gini kesaran gini ni er ager dalil kesal lagi er ager yani bayan ager kesal kim lagi uon tak orang kesaran yang kira kesaran. Teka sepakulu ini ber no tenani shubahat kaya dera syakat oga her kiri aga oga arta gana kira onara oga menin lagi sudah lagi garde barat rekade ni agni awal haja na bashar dunia tak menerima nasu. Rasul bashar yaguni wa rasul nali malaikan de onde loguni oti nar ni sire ke ti oti nyama taksake ti ti mairo ti ni lekuni ti ti ti ti o yerdo ti o ke ke nuru ti o na ruton ne tinuru o gani tinuru o bdo ne gas ne dik sire mane ke o fikra ke de o maruf ke ne o hor ke ne o maruf ke ne o en na ke de fikra ke de o barur guli na kwa na na yoguni ke ke ti ti ti ta ka ke dara ka fikrin mu ti akna shiri ker darajane age fadol ne dar do ake ga teuti ga sulin nagi itano ate no ukin ne ni ni no na kwa na ri shubahatu gar do ki ke no itaw da dawa ge taw ren non ne ga ga iru malaika ke dikena malaika ga ne se hasri ke ga no se kere no bersatu ime ti iniki kedire udere kena yakega muluki akega ke akure tayde gagena re kebire malga seyine kena ga jogne kebire deki de naga akure tay obdo na kirti ga dele e manegi e rosando ke seyine ri lala kinna do tego gi far masla gi e ne ga yakere re jonne so tiwa ka kere no ni kera tane gi nu berzato bariki bare beda ki ni barika na error ki ba workin danar ga bele kada kana ina tando bari ummu khalgi na calculer na re garde ber workin ere mal ere ga sokko fete shira ke kana ko akira bara ber sulo na so ke bire uli ni temena e ga gena re bari be da gena bari ummu na ina kana worki o teu ga bele kada kana tando ko gornegi ber satu ti go be da gen kisando ut akbar balten no no ne gini ne ti go bar tar ki mena kana iruna ke ko raw kera ne ngini o gi shidan day ma junun ni shidan day ne ma junun shidan day o agal ge bari go berdu iri ngog ni eege o na ko dire iru re ko ala ga rabbara amre ngi ne ga kuy ge nu her bari no go gi ne digi o gi bari ka sare ga akbar bal ten no ni o shidan day tay kare ma junun ni ngi o agal bari ka salo ni o agal tire fakire ne ni tike bar na tinu ki sando amene bo janne be din wonir be nus abrayna so hal ina teurno digin quran karen yagini fa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ki bashar bani adam no nego ke wire wurere mena kibite daraja ner silen ga male seyne ga edur reka len ga abdoy menegi walau sha'a allah la anzala mala'ika walau kan rabbana rasulun ka wulani gine ne malaika kire ne so malaika ke kwalite ke ga bari ina to bulmane ge bin adam bashar tawun ne ge no tigina rasul ta ligini ma sami'na bi hadha fi abaina alawwalin irtuka batuka er oni ga ge o kite bari bigin ne menor irki ina o kina ko atando berte gon bi da gine in huwa illa rajulun bihi jinna o kishidan dai shitan do tagare mesegina ge bismillah tane wona pate kire ga dire ne so barosan mushkilate bada kire ne so ogi jodalara asime dare gar dane de de oti wirade da wai dare da do gni fatarabbasu bihi hatta hin so yogni amani amati ko kibere ama halal dane ayri de ginne ne so ay bor hidi bejara kere ne rebere kere ogi kisu ergie ne gini ni ketu be ne sauni yog nugu fakireno de boni yogni shubat ke narki o malaigi ne dige o bere tare o ran tetu e kero halugu dara berga ekure gre o ga berda ta teye ti e gane ne ga kirne ob dondo hayri tay gine ne berza to mawke gu enna gu ga nako ker si ku du neso bara sando o ga tigina ke da mera shubahat ke sako ke gade kera me shubahat gi ke ga sai ge habbar na kira bari on si e ne tu di amene dari berna te ka tu di amene dari nako te du ne ni to wo sherif ti gine ra o gani ti gine ra o maruf ti gine wa daraja ga te de gi naso ona na amene ngene ke what na sira amene ngene ke wati omero to ma ke kiriro wa jirdo wa daifto abra okay ina te te horona ko tuklo na na o begay mu'minin ni hina na kiret ngene kure tu wa amene dalin ke te duna ni na waji u halal yo na amene dalin ga ke illa okay o tenin illa okay ke gra wat tenega te utika na arte te skuli menegi o kerne usinde enen gi te udila woni kera ran kari na gini qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalu arazal nege wati irai wati ora irai gina ora dai kina obdai o kerte kera igara korte kure o kerte jalsa na korte kure o kerte edor ba koy tebe obdogi la la tay rawon u amene dare gage be o kerte kera kornen kera di dawun shubahat ka sakko harbi ilamiya ber yani kuy diaya nuru dawa gor no tere tawde ber o ber ka bar kesal kiru ber ta tardas ni rinor dar ben ti kesal gro farga kide o kel ka ga bar kita nar akitu tante ngene begita nar harga ngene kese u rinor dar ben o ki no tere tawde emer hesel ki o te gaslen eme o amene nen u thame ngene ngene o kaso te gido ukin na yene ne te usato dilo na beri sido ndlo ime beri sido la la la no tel fika ki koro ede na fikra no koro e ede na fikra no koro ede na fikra no koro wala fika filan ki na kwai ime utai irki dele di irki dele di ki mana o ke irai di ere no tere ndu dawa kata ode o ke ka aminu nur ke de obdo dele gine bigidi teke nabi la nur afa de gine de ko ne ti ime no garbe ke awala jage o mu'minini ke patigo araz lego o sharaf ki dinu be bigi ki de won quran kare nagini wa ma ana bi tarij alladhina amanu innahum muraqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun wa ya qaum man yansuruni min allahi in taradtuhum afala tadhakkarun surah al-hud ayat 20 gi e o ke o mu'minin gi ne o rabbana subhanahu wa ta'ala ke de gare ne so telugu no gi ne nufusugu no gi ne wa nafsugu da safi gi ne naqi gina hidaya istahigina rabbana subhanahu wa ta'ala fadl wa hidayina ga okay hidaya ki okay rabbana subhanahu wa ta'ala dunya ga iman ki ke akhira ga janar wa kira abda wa naigini ki ey walau kan nu biginu gi o jirru o mairu to naru abda ina so daraja u mina min nare de ga gi ma ki dunu ibe ga rabbana bigin gi ma kure ke de ilo sam bauka afrena ki ke te duka iman ki de ki ke noy ga rabana janna da shirik na abdo gnaike e oge u o te ge gine ne rabana ra no te be no so yim babi e o ka shunu ka so o te ga o te ko si o ka o mu'min gine iror ke ga le ne so e iror ke ga le ge ge gine o ka no ara islam na kiri gar na ke gire no le mal ga se yine ne na sato ge daraja ne ju ne ni miskin yoro yoro men nan re ke tena na so ke bire de te na sa le hoyina ne gini no la la la e ya mal gun wa gar go bari er no bokka ne ro ojura gar go ni khazain mal go iro ki ga te gi go ni kan o ke tigi mal ki ka go ni er mal ga ka ga go ni e ga bashar ni mani malaika ay ra go ni quran kari ne gini wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib ولا اقول لكم اني ملك سوره الهود ايه 31 غيرو كيرن ياغني ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله دعوا يجي اي نوري مال غرو اجرا ايغي يغو تيغي بساغي ايغو اجري يرور بر سبحان الله راجر غي منغي نورا تي غرو كير خزائن مال كي غاتيغو اوكيتي امنين ني غاغي علم بوغا ديني بوغا ياغي منغي مال مخزان تيغي غي كيغو il mal khata ge ko ko da hasal ke ga to malaika ga malaika ero bani adam bashar ge nara rasul e ro ko ari e rab da dinni balighi ge ri e be gi dara ya yi nu alayhi salam subhatu so ko ra de ni da wa gu bar ri do so ko ra de ge ke ti da wa ki wa bar subhati si erere barkida da yidi ni ero ki de yiro barkida da yidi kama san de barkida da yidi ni o sinu na so kya ba yugu na ber idi menegi deri kiri nu alayhi salam o nabi gina rasul gina na so ber dalil do barika sa ja de legni je dal dir na so nu hoge yedalu un kitin tiga sako bel dalilu bel burhanu wadahe gini nere dalil wadi ko war nere ersai kasari oru kemen gini ne nu varisi nakash kaga de subah kaga de waresu subah tu sokko nakko nakko nakko rodde gina kiki rat boy nabi la no kiki kemen no ne gini ne rat sai enna gore ogar ti siara ko war ne gire ti enna ke dio hujja kidunus dalil kidunus ti mu siara berdo kaga de sokko sokko nur kwara ke kis bermati sai kidunus so batal bartang danaga ho hoy boy sai de manegi ho ho ngon jeskin ti ke dio batal bartang da ho hoy siara boy sai ho ho e ferke di siara boy siara wa kare yo so akidi deni kidi wa to ra ne kidi ina ko warnare umira sabre ra ho ho ngon jeskin ne ti ke dio batal bartang ho ho siara ko ide so ho ho ngon jeskin tadu heli ti kidi nute emen no naso dar in hazimita dane do ne gini wallahi no na inerti ka sanaga tuut na kwa gerdo ni dal gino ka ge ta ga do sai go tigran kemena bernere male gernega di gernega hele gernega da go gernega tinar gernega kesana ne gidi latin kanara kesana sanan bariya kesana go tauhid bariya kesana go din bari menar kesana ka kesana on new uki din ga de dina woni ga ne sokko terasna hata be da har arjiminin da nen dingini quran kene ne ngini qalu la illam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ubari tur ima kamera da lege ina kamera da ke garne da ina ge de ga kamera ro ina ken ni gra ar kala container da yita na din ja ba woni ro woni kene ngini ne illa har nen de takne sandigini aki quwaira delil doro del tokin o baru delil ba tokin ngini dana ha bojon o bar bojon ngini delil ki ding boro delil duga tege ge ga ira ena dar bojo ngini delil du tokin ja deletin ni ji dar do no ekkuli ngini ge ta ga do nasu kemene ga kemene sa kemene ngini lagi har argumenten degen no kemene o ar ka ngini dar sina ka ne agene na ukara to amene dalong azab te geli ne indo iro bona azab te kesa re ene to ya amene dalona so kare no ga siro ne ligi no ga siro te ge bele dal te lona so hala siba ie amene dal so iro janne te ba ne ukara amene dalong dai hasa de geli iro azab te do hasa de gir bona azab te kesa re gen qalu ya nuh qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin ukana amene bogne azab te keri ne na indo u bari non se don to wasu se yini ne iro bena ma sagra ha po kit na te kesana de no ne agine inna ma ya'tikum bihi allah in sha wa ma antum bi mu'jizin iro bardo u kede gare nar ko ni menege e te ga korgo ke da u ke tigini ni ta ga ta du ke bogne nu alayhi salam ge er oga aminin nu enarage dar de go silin nu ga genere rabbana subhanahu wa ta'ala har shakwa o gaddi ngin qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastawshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara okay lu ketia bari bulir nasu gine ga ko bay ga ti daror sokko ugo sokko her sere dawar her sere ga halal er kire uru digina kedi ga yos ko ho ka tokine delilu ka ajzigina berga in hazimite ye saha meidan kere ger kida ti gaddi minu nasu ogu henne agen tunya uno ketia bari ke sar gine ni kene ngunu ga magar top be tani idin kene ga bari tambo nasu borodi be kene ga tani be parinu kasi sidere idrar tambe iga sibe tani idin ber i boresu iginu ga idraka haibe iginu ga tare no nu kirar iginu dari ke udogo kene ga ga par ma suir tani be gine ni ti tambo nasu be gi diogun uno kere ke sar gine ketia bari ke sar gine ni no bernene hakkere kiyabe imanu kiyabe dindu kiyabe rabbana zamba gunu gafirena negeri rabbana irgunu barka kiyene negeri ربنا سبحانه وتعالى مالغا بنينغا سقوا ربنا نغيري نونو يا ربنا جنن نبري كيا با مينو اي ربنا سبحانه وتعالى يرونا كوي سرامدو تيكيت ارما تانديرو تيكوجوردو كنستو تيكها بيدي باو ربنا سبحانه وتعالى بيدنو سما امبردو كيبينا كي داونا يبو ايرين بيردو هرغنا يبو تي خيرغا بيردو نكي يبو ربنا خلقيني ني يبو تيكيا كو با كيا با ايرو يا بيدي بو نو ايرو مينيلدو تيكي او سرا كي داوا نو عليه السلام كي berbariki tandegini ni sanam tukka karat kena ya bertije kido ya usana ya uqana wa nasrana ke sanam ngenara iru batuiki ertuiki ertuiki erki abrajiri berkite barike sanegini ni sanam tukke karat kena sanam tukke tashkike sanam tukke her erkuriki enesu ke barigui sanam tukki her tashkiligi kemelera dara ngenara kemeler makibe kemeler nyengurkibe idrage igu tarin hayare abdogenara barika tare nus no gano nus e no tenere magfira irokiro arhama irokiro nur guri kya da kare garner bawo ne digiri ki ewunara shetan hizab kir hizab koy malagu akuragu ki giro ke shiyere hizab shetan ka darbe ewuni ogoy muanidun ke malaigine ogo quran guri ke makar gi mana ko gi irai nau gi nare irai bet nau ta gi diere nu ga ke da na da wa ke da na na so iruro gi fran kare na gi ni o makaru makran kubba makran kubbaran gi yare makar gi irai nau ber do biere gi irai fata ekore diere gi wa in kara makruhum litazula minhu aljibal irai surba kebire ka jagane ye kebire dir ka jagane shirtu o siere ga obega ina so irai sur nauga irai nauga ga obega re ye re dir ka jagane onan min nane ma ke te bere mene ber irai su kobador ke no digire ke irai sur yo le asan o ga shirk re de de be kebe awnara tauhid ki harbe ni makruuge ber ne ga ni o ke sesinara nu to bo mane ke tu nafsa tu yen be siror tu masla ke nu yo kasa der tire tu tir dar argunu kire ne ayda tire ne so dar argunu bi bari kasa der tire tu mushkila ke nu yar yi dar tire mane ke nafsa tu ki gine ne er dane dele nu gi be yinur khatar regin awwal haja be yinur khatar gine hal gunu yinar ne irgunu ayne ka arare irgunu ma ka kanare irgunu akwa yar be gine ir kemen ardiye ir kemen awiye ye ki sarang nu wer kirna ngene tidana ya ba gnu siere er gnu siere ba ngene ko re tibaga barkar to tiri gini nu gi me bar ti ko le ngi iri jafab ka ko warna iri nu ga ko warna iri ne le ko ni ni o ene ga ta kwere o mare ga ta kwere iri bi ga ta kwere ab do ngene ke da yo bi yor ni gene ko ne so boro san to define ndir tiri me ngi bari na satu ki ti daun ti dara ba er nu ko ke ba gnu ko ke ab do ngene ti iri sa ko barka ki diege iri her nu ti ngi nu nak par ti yole ti gene ngi akwar de nu ke be yole nu ran ne gene wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'a wa la yaghuth wa ya'uq wa nasra ke ba gnu ki ne so ko ba ho idan o ge o akura ke bari ge ki dan ne re nu he akbar harbe ne der do do awne akbar harbe ne li darajat nabi la nu ba go go ka ko far garbe burro go ne ka ko far garbe be gita na qur'an ko ga sai daraja ki ko to sare so qur'an kare ne ni wa ma amana ma'hu illa qalil o ber sira amene ne ga kulum ne ga ne ga abu ga sako wu ne ni ema halaqa nibra talata ge te kanu qommo go akhir go daayno tigini nun negena rabbana subhanahu wa ta'ala rabbana shakigina arida go gadmigina rabbana arshakwa go gibligina kikega oke haddar rabbana kireko kegi inshallah darsu we go kisirneso sallallahu subhanahu wa ta'ala ni fahimna jina rabbana.